सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बोलो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसा ही फल हो। जैसे भगवान ने कहा ना, ये था माम प्रपद्यन्ति तांस तथे बजाम्यं, इसलिए संसार में जो जैसी भावना करे उसे ही फल होता है। परमात्मा तो वो जानने वाले परमात्मा ही देगा, संसार परमात्मा ही। सब जगह ईश्वर रूप साक्षात, नास्तिक तो करना है कि ईश्वर है ही नहीं, और वे कहते हैं कि ईश्वर ही है, जब हुआ ही नहीं होगा नहीं। है ही ईश्वर, वो कहते ईश्वर कुछ है ही नहीं। कितना फर्क, तो जैसी जैसी भावना है वैसी देखा। तो संसार जो परमात्मा का स्वरूप है, अब जैसी भावना हो जाए फल होता है। तो सज्जनों ये बात है कि देखते देखते संसार को देखते हो, इस संसार को ना देखकर भगवान को देखते, भगवान को देखने लगे तो संसार लुप्त हो जाएगा। संसार नहीं दिखेगा, भगवान ही भगवान दिखेगा, भगवान ही भगवान दिखता हुआ भी संसार नहीं दिखेगा। अभी परमात्मा दिखते हुए भी नहीं दिखते, संसार ही दिखता है, फिर परमात्मा ही परमात्मा दिखे। दूसरी चीज आवे कहा, शहर कौन आवे, कैसे लावे, कैसे आवे, संभव ही नहीं है, यही नहीं। तो इस जगह अपने पहुंचना है। अभी जो बैठे हैं संसार है, यहाँ बैठे हैं, पहुंचना है वहां वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा है। तो जो जो साधन करता है तो जो उसे अनुभव होता है कि ये परमात्मा है। पहले तो परमात्मा दिखते नहीं है ही नहीं, फिर परमात्मा दिखने लगते, परमात्मा है, परंतु सब में परिपूर्ण व्यापक परमात्मा है, सब में है, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्तियों में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में परमात्मा है। वो सब परमात्मा है, उठे उठे सभी परमात्मा है। जो जो ऊंचा उठता चला जाएगा क्योंकि तुम संसार तो लुप्त होता जाएगा, भगवान प्रकट होते जाएंगे। नास्तिक बन जाए तो भगवान छिपते जाए, संसार प्रकट होते जाए, सीधी साधी बात है। तुम जो भगवान के प्यारे भगत है उनकी दृष्टि में साक्षात परमात्मा ही है। ये उत्पत्ति सदी प्रलय भगवान की एक लीला है तो परमात्मा ही लीला करते हैं। कभी सतयुग एक तब त्रेता जुगी, कभी द्वापर युग, कभी कलयुग, अलग अलग लीला कर रहे हैं। जैसा युग होता है उसमें जैसी लीला होनी चाहिए वैसे लीला करते। तो किसी वेश में आवे किसी लीला में आवे ये भगवान के भक्त भगवान को पहचान लेते हैं। पहचान ले महाराज आप ही हो, कहां तक छिपोगे आप, कैसे छिप जाओगे, किसके पीछे छिपोगे। जैसे बर्फ ही बर्फ हो तो बर्फ के पीछे बर्फ रख दो तो पीछे के वो पहले वाली वो भी बर्फ है, वो भी बर्फ। ऐसे किसके पीछे छिपे भगवान, भगवान के पीछे भगवान कैसे छिपे, जिसके पीछे छिपे वो भी भगवान, छिपे वो भी भगवान, सामने दिखे वो भी भगवान, तो परमात्मा ही है। अभी जो संसार में हम बैठे हैं, हमें पहुंचना कहाँ है, सब भगवान है वहाँ। जितने जितने राग द्वेष कम हो जाए, हर्ष शोक कम हो जाए, विकार कम होते चले जाए, तो जो निर्विकार को प्राप्त होते चले जाएंगे, सत्य है स्वाभाविक। तो सत्संग करते हुए ये विकार कम होते हैं, राग द्वेष हर्ष शोक त्याग विचार, हर्ष और शोक और राग और द्वेष, किसी राग है किसी द्वेष है, कहीं राग है कहीं द्वेष है, किसी में हर्ष होता है कहीं कहीं में दुख होता है, कहीं सुख होता है, हर्ष और सुख। तो ये अपनी भावना से होता है, ये है नहीं, होते तो मिटते नहीं। और प्रत्यक्ष बात है कि सत्संग करने वालों का ये अनुभव है कि ये दोष मिटते हैं। अपने खुद देखा जाए तो किस तरह की बात है, किस तरह हो गई है। जो चीज दी नहीं जाती थी उस चीज को देख डरने में कोई आज बाधा ही नहीं आती, अनायास कृपणता थी उतनी कृपणता नहीं है। जितना परिवार में राग था उतना राग नहीं है, और जितने राग द्वेष कम होंगे उतनी शांति हो, आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, एक विलक्षण आनंद होगा, सब आ। ये जो संसार का सुख है ये जो पराधीन है, व्यक्तियों के अधीन है, वस्तुओं के अधीन है, परिस्थिति के अधीन है, घटना के अधीन है, और जो परमार्थ ये वो अधीन नहीं, वो स्वतंत्र है, स्वाभाविक है, सत्य ही स्वाभाविक है। कई ऐसा प्रकृति दृश्य जब जैसे जल की जाए वो ठंडा होता है, गर्म हो जाएगा, गर्म होकर फिर आप से आप ठंडा हो जाएगा, ऐसे आप से आप शांति स्वतः सिद्ध है, अशांति पैदा होती है, शांति स्वाभाविक है। तो आज क्या हो गई, अस्वाभाविक तो स्वाभाविक दृष्टि होगी, स्वभाव में अस्वाभाविक हो गई। संसार जो अस्वाभाविक है एकदम रहता ही नहीं, प्रत्येक क्षण में बदलता है, अस्वाभाविक हो हरदम रहने वाली चीज ही नहीं है, वो तो दिखता है हरदम कि स्वाभाविक संसार तो स्वाभाविक है, परमात्मा अस्वाभाविक चीज है, वो तो परमात्मा ख्याल करने तो आता नहीं। भाई परमात्मा तो स्वाभाविक है जो कहते हैं मुझे फर्क पड़ता ही नहीं, और संसार स्वाभाविक है ही नहीं, ये तो केवल बदलने के सिवाय कुछ रूप है ही नहीं, खुद का रूप का है, मतलब केवल बदलने बदलने के पुंज का नाम संसार है, ये बदलने बदलने के पुंज का नाम शरीर है। शरीर क्या जो बदलता है, निरंतर बदलता है वो शरीर, और भीतर रहने वाला नहीं बदलता है वो शरीर ही, सीधी सादी बात है। मैं बालक बना था आज वही काम कर रहा हूँ, तो अपना स्वरूप क्या है, जो नहीं बदलता है वो अपना स्वरूप है, जब बदल रहा है वो अपना स्वरूप नहीं है, बदलना है वो ही देखता है, न बदलना वो देखता ही नहीं। जब बदलने ऊपर ही दृष्टि रहती है तो नहीं बदलने वाला दिखता ही नहीं, और नहीं बदलने वाला दिखता तो वो ही तो है, ये बदलना तो है नहीं, ये है कहाँ, अगर है तो इसे विकार नहीं होना चाहिए, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है कहाँ, होना तो उसका नाम है, तो है जो रहे, तो रह ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता, ताकत ही नहीं रहने इसमें, यहां बदलता है दम है दम है। ये वृक्ष यहाँ थे नहीं, लगा दिए बड़े हो गए, विशाल हो गए, मकान थे ही नहीं, बन गए मतलब हो गया, या कोई नहीं रहता था, रहने लग गए, सत्संग होने लग गया। ये तो बदलना स्वभाव है, बदलना ही स्वभाव है, वो तो दिखता है जो, और नहीं बदलना है वो दिखते ही नहीं, वो है जो का तुम्हें रहता है जो का, उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। तो स्वाभाविक है परमात्मा, संसार है अस्वाभाविक, पर आज संसार तो स्वाभाविक दिखता है, परमात्मा अस्वाभाविक दिखता है। उसका चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, सुनेंगे तो समझ में आएगा, संसार तो है ही, सर तो है ही, जो नहीं है वो तो है ही, और है वो नहीं है, बड़ी भूल ये खास खास मूल भूल। परमात्मा सदा है जो के जो है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है जो तो ही है। जैसे जल के ओला बन जाए, बर्फ बन जाए, बूंदे बन जाए, नदी बन जाए, कोहरा बन जाए, बदल बन जाए, भाप बन जाए, कुछ भी बन जाओ है तो जल का जल, पत्थर बन जाए एकदम, तोले भर भी पानी ले नहीं सकते, शेर भर दो शेर पर उठा नहीं हो हाथ में, तो है वो ही है। जो कोहरा है धुआं आती है, जीवता नम शिव छा जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, वो मन मन करके वो भी जल है, और पत्थर की तरह वो भी जल है, नदी है वो भी जल है, बरसती बूंद है वो भी जल है, बदल है वो भी जल है, एक ही जल अनेक रूप से दिखता है। भाव दिखती है, भाव थोड़ी देर बाद भाव दिखती नहीं, दिखती दिखती तो दिखते दिखते नदीता दिखते बदल बनकर बरसा ले जाता है। ये जल है एक, पर जल वो बर्फ को देखना है, बर्फ जल कहाँ है? अरे भाई ये बर्फ है, ये जल है, जल कि जल कहाँ है? तो पत्थर है, लागे बड़ी चोट की, ओला गिरते है ना, पशु पक्षी मर जाते हैं, गाय मर जाती है, जोर से पत्थर पड़ते हैं, बड़ी चोट लगती है, या पानी को चोट लगती है, धारा की चोट लगती है, बूंदों की चोट नहीं रही, वहां मत लगती है। और है वो धारा हो, चाहे वो बूंद है हो, चाहे ओला पड़े, तब तो शायद जल के सिवाय कुछ है ही नहीं। ऐसे सजना ये परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, एक परमात्मा ही है। मैं एक ही कहा अनेक रूप से हो जाऊंगा, तो जानने वाले वो देखा अनेक रूप से हो चाहे एक रूप से हो, जानने वाले समझ लेते हैं किसी रूप से हो है तो वो जल का जल, बर्फ रूप से भी जल है, नदी रूप से भी जल है, बूंदा रूप से जल है, धारा रूप से भी जल है, समुद्र रूप से जल है, कोहरा रूप से जल है, बदल रूप से भी जल है, पार के ऊपर होकर बदल निकलता है, हवाई जहाज के साथ जल निकलता है, जल बदल दिखते हैं, और बीच में हवाई जहाज जा रहा है, बीच में बदल बीच में जा रहा है, तो वो जल है, जल के भीतर जा रहा है। अब जल के अनेक रूप है, तो अनेक रूप है वो जल के, जल का असली स्वरूप नहीं, जल का असली स्वरूप जल है। ऐसे अनेक रूप से संसार है, ये संसार नहीं है, परमात्मा ही है, अनेक रूप से है, अनेक रूप रूप आए कृष्ण वे प्रवेश वे, अनेक रूप के भगवान विष्णु अनेक तरह रूप धारने, ऐसा ऐसा ऐसा इस असल विश्व में भरा एक तू ही तू, सब विश्व में आप ही आप, आप ही आप, आप ही आप, आप ही आप, सब कैसो खेल रचोरे मेरे दादा, चित देखूं तित तू ही तू, ऐसी भूल जगत में डाली, शब्द करनी करण हो तू, तो परमात्मा ही परमात्मा है। ये जो अभी संसार संसार दिखता है, ये है अपनी पहली स्थिति, और पहुंचना कहाँ है कि परमात्मा पर, यहाँ पहुंचना है, आदमी को पता लग जाना तो वो मंदिर है ऊपर वहां जाना है, रास्ता ही मिल जाए तो बहुत बड़ा ही सुविधा हो जाती है, सहूलियत हो जाती है। तो वहां जाना है रास्ता है, अब कहाँ जाना है वहां पता ही नहीं है, रास्ता कौन सा पता ही नहीं है, कहाँ जाना है कि जहाँ परमात्मा ही परमात्मा हुआ तो जाना है, चलना कहाँ से संसार संसार यहाँ से मुसाफिर शुरू होगी, तो चलते चलते चलते चलते संसार गायब हो जाएगा, परमात्मा को भी गई जाएगा, आज से संसार कहाँ खो गया, संसार खो गया, इतना बड़ा संसार खो जाता है पता ही, कितनी विचित्र बात है। तो अपने लोगों को ये बात मिल जाए तो कितनी सहूलियत, कितनी सुगमता, कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर बात है भाई। पहले ये चीज है, फिर ये चीज है, सबसे ये है, अंत में सब कैसे परमात्मा ही है। अनेक रूप से देखते हैं, अनेक रूप से खेल कर रहे हैं, ये पक्का जैसे ज्यादा आनंद होता है। 34 आरती, 34 पूजा, 34 राम मेरा और दूजा, 34 आरती, 34 पूजा, चारों तरफ 34 राम मेरा और दूजा है ही। समुद्र में गहरी डुबकी लगा ले, मील भर पानी में चला जाए तो अभी नीचे भी जा रहे, ऊपर भी जा रहे, चारों तरफ जल ही जल ही जल ही जल ही जल ही, ऐसे परमात्मा ही परमात्मा है सब जगह। स्वर्ग जाओ चाहे नरक में जाओ, चाहे वैकुंठ में जाओ, चाहे मृत्यु लोग में जाओ, चाहे आकाश में लोग, परमात्मा के अंतर्गत ही जाए, परमात्मा बाहर को जा ही नहीं सकता। जैसे ये शरीर संसार से बाहर जा ही नहीं सकता, कैसे जाओ संसार से बाहर कर जाओ, ये संसार ही से बाहर कर जाओ, ऐसे वास्तव परमात्मा से बाहर को जा ही नहीं सकता। अब उसको जानने वाले से महात्मा से बोल दो, देखो ये पता लग जाए ये सब कुछ परमात्मा है, ये जानने वाला बड़ा दुर्लभ है, तो चिपक जाओगे एकदम में। ये धन मिल जाए, धन मिल जाए तो बहुत चिपक जाओ। अरे बात तो इतनी है कि यही बात है, तो बैठे कर विचार करेंगे महाराज, नहीं तो श्याम आप भी हम लोग आपको ही ढूंढ रहे हैं, आप दिख जाए महाराज प्यारे दिख जाओ, दिख जाओ आ जाओ, गोपी खाने का दिख जाओ, रूप दे दो का द्वार का वश ना हो आप मेरे, तो बस रूप से भगवान आए, तो कोई देर लगी गोपिना का उदृश्यताम तासाम, उनके बीच में भगवान प्रकट हो गए, उन लोगों बीच जहाँ गोपिना गा रही थी गोपी की, तासाम आविर्भूत सौरी स्वयं मान मुखाम हो गया, हंसते हंसते प्रकट हुए बीच में, तासाम सौरी स्वयं मान मुखाम, पीताम्बर दर्शक हुई और पीताम्बर धारण किया माला पहनने के लिए, साक्षात मनमथ मनमथ मनमथ को मंथन करने वाले ऐसी सुंदर उनके भीतर प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान वाओ विकरार, लक्ष्मी डर गया, देवता सब डर गया, महाराज शंकु कर लिए कौन खड़े नहीं, देवता लोग डर गए, वहां स्तुति देखो तो एक एक श्लोक ज्यादा भूलते नहीं, हम ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि माता जी तू राजी करो, क्रोध बहुत आ रहा है, अरे बच्चे को तंग करे तो माँ बाप क्या दशा हो, खुदा भी प्रहलाद को दुख है, कह दू बापू कौन सा भैया सुकुमार में तो कहा तुम्हारा शरीर, कहा तुम्हारे छोटी अवस्था, अरे कहा हमारे ये दारुण यातना, क्रूर राक्षस टुकड़ा टुकड़ा शरीर का करना चाह रहा है, ऐसा अभूतपूर्व देखा, ऐसा देखा नहीं पहले भगवान के प्रति, ऐसे प्रकट हो गए, बड़ा क्रोध हो गया, बड़ा क्रोध, कांपन लगी, सब दुनिया कांपन लगी, क्या दशा होगी, क्रोध कर दिया। तो क्रोध वो आया अपने बच्चे को तंग कर, दुख देखा नहीं अपने बच्चे को, तो सब डर गए, पिल्ला भी डरे नहीं, चढ़ा में गिर गए, सामने जहाँ चले गए। भगवान ने लिया तो चार हाथ एक हाथ पर, एक हाथ में बैठाते हैं प्रधान, एक हाथ सिर पर देते हैं, पशु तो चाटे थे, गाय ने पूछा होगा तो चाटना गया, गाय वो चाहते थे, जैसा अवतार धारण गए वैसा ही, जैसा कच्चे काश वैसा ही नित्य नाश, चाट नहीं कैसी मोदी बात। प्रहलाद जी खुश हो रहे, वे नख महाराज लोही से भरे हुए, सब चमड़ा चीर दिया गया, वह लोही से हाथ भरे हुए ऊपर चाट रहे, कैसे आपके भगवान विचित्र महाराज, जैनियों के भगवान डर जाते हैं तो डर लगे ऐसे भगवान से, ऐसे भगवान हमारे भगवान बहुत विचित्र। एक साधु मिले थे, वो कहते थे कि मैं भजन जब करता हूँ, मैं भगवान को कह दू महाराज आपकी मर्जी है उसको करो, तो डर लगता है कि फजीति करेंगे, नारद जी की फजीती करी, ऐसे की फजीत करेगी, उनकी इज्जत भी तो है नहीं, समझा। कहानी पार्वती की माँ ने, ये नारद जी जैसे है वो घर है, इनको स्त्री है, इनको पुत्र है, क्यों है नहीं, और क्या पता है इनको कि कैसी हमारी पुत्री है। कलवर कलवर हाका हो की बात सुनती रहते, भूत प्रसाद सामने आयो चौसठ जो गुण साथे, बनो तो बभूति वारो, बन रहा है बन रहा बोले वो श्रृंगार देखे, बना तो बभूति ये श्रृंगार किया है महाराज, भगवान शंकर ने श्रृंगार किया, भूत विशाल सब है संगा चौसठ चौगुण साथे, कपल भाई जोगराज बनो तो बभूति वालो, आजो बर पायो हमारी माया, बनो तो बभूति वालो, सुना सब बना बभूति वाली। अरे विभूतियां सब आ रहे भगवान के, विभूति भूत ऐश्वर्य मन मारे विभूतियां ना, अरिमा महिमा आदि विभूतियां है भगवान की, कितना विभूति योग आता है ना, तुम्हें विभूति है रा विभूति है राग लग गया विभूति, तो बनो तो विभूति वालो, ऐसे हमारे भगवान है समझे, साथ में चले तो भगवान बोले भाई बरात बढ़िया नहीं है, जैसा बींद वही जान चाहिए, जैसी बरात चाहिए अपने अलग हो जाओ, हंसी करे ही परपुर जाए, दूसरे गांव में जाए लोग हंसेंगे अपने को, कि देखो कैसा बंदा है ऐसा नहीं आया गया, अपने को हंसेंगे अपने अलग हो जाओ, भगवान शंकर मुस्कुराते हरि के व्यंग मतलब नहीं जाए, हंसी करे परपुर जाए लोगों में हंसी होगी, अब महाराज भगवान लोग हुए तो सेंगे रहते चेहरा सब जितने आ गए, कोई मुख ये नहीं विपुल माओ का हो, कहीं मुंडो है ही नहीं, अरे कहीं कई मुंडा है, कहीं पैर है ही नहीं, कहीं 15-20 पैर है, सब तरह देखी महाराज भगवान एक बरात आई है, बरात ये बराती है, बांध में जान देखने का कोड होता बच्चों को, बाहर देखे बच्चे बाहर देखो दूरा देखो दौड़ गए सामने देखा भागे बाबा वो लो कर भागा जाओ माता ने गए, महाराज जमराज की धार है गई पर बाबा तो गए कि ऐसी आदि खाए तो कहते धरो मत धरो मत डरे क्या खा तो फर्क फर्क कर ऐसे ऐसे बना भी ऐसा ही ऐसे ही पर जानी भी उसकी शक्ति तो ऐसे हमारे भगवान है। कैसे भगवान है वो शंकर है महादेव है दूसरे सब देव है तो सब देव है अरे ये महादेव है समझे पर सब से महादेव तो यही है विष्णु महादेव थोड़ी है पूजी है महादेव यही महेश्वर स्तंभ के वा पर हरे यथे का पुरुषोत्तम स्मृता संसार में पुरुषोत्तम नाम एक भगवान विष्णु ही है हरे यथे का पुरुषोत्तम स्मृता महेश्वर स्तंभ के वा पर महादेव नाम तो इनका जमा और महादेव सब देव है ऐसे महादेव ऐसे ये भगवान है महाराज किस रीति से आ जाए कैसी भ्राता पिता प्रांजलि उग्रंथी बहुत भागते बेचारे डरते है डरते ऐसी बात है ऐसे सौम्य रूप भगवान विष्णु रूप भगवान विष्णु को देखा तो समझे ठीक है भाई ऐसे सुंदर है हमारे विष्णु को देख करके छोरा ने समझा कि ये बेद यही है समझे बना के देखा तो पता लगा बाद आए सामने पर्दा नहीं जाने के सामने पर्दा नहीं जाते हैं मेरे बहन में खा जाएंगे तो कलो कर जाए मैंने रामा सुमेध में आता है पद्म पुराण पाताल खंड में रामा सुमेध है भगवान के सुमेध का वर्णन है तो असुमेध में वो घोड़ा जब ढा लिया है सब जग जाता है पीछे सेना है शत्रुघ्न भरत पुत्र पुष्कल है और कई राजा महाराजा तो एक राजा ये राजा भगवान शंकर का भक्त था तो युद्ध हुआ जब शंकर आ गए शंकर बुलाया अब पुष्कल है शत्रुघ्न जी है उनके साथ युद्ध हो रहा है घोड़े उधर शंकर आ गए महाराज भूत प्रेत पिशाच मार दिए बहुतों को हनुमान जी के शंकर की लड़ाई जोर से तो हनुमान जी में पूंछ में लपेट कर घटा पटके जोर से जैसे धोबी कपड़ा पटके जी भगवान खुश हो गए प्रसन्न हो गए वाह वाह वाह बोलो क्या चाहते हो एक बात चाहता हूँ मैं शरीर नहीं लिया हूँ जिससे तरह एक गण खा नहीं जा सको मैं किसको जिला ही नहीं खा जाएगी ये कृपा रखो इतनी कृपा प्रदान करो मुद्दा पड़िया रहे जिला दूंगा मैं सब कुछ पर खाई जाने किसको जिलाएंगे आप बराबर खा दी जाएगी ऐसे भगवान हमारे समझे सुंदर से सुंदर असुंदर से सुंदर भगवान सब कुछ भाई तभी तो वासुदेव धर्म होगा नहीं कैसे होगा सुंदर सुंदर तो भगवान हो जाएगा असुंदर क्या रहेगा समझ मैं ही हूँ सब असुंदर असुंदर से ही होगा ऐसे भगवान हमारे विचित्र हो तो अपने कहते भी भगवान आए हैं भगवान किसी रूप से हो अपने क्या अपने भगवान से मतलब है अब रूप मत ले आओ जो अब धारण करें अपने दर्शन करना ठाकुर जी का तो भगत होते हैं वो मस्त रहते हैं तरह तरह के ठाकुर जी दर्शन करते हैं मस्त रहते हैं नहीं भगत होते डरते हैं क्या क्या हो गया क्या हो गया क्या हो जाएगा तो हमारे भगवान बड़े विचित्र शिव रूप से ही आ जाए ब्रह्म रूप से आ जाए विष्णु रूप से आ जाए राम रूप से कृष्ण रूप से बड़ा रूप से मछली रूप से कस्ब रूप से नृसिंह रूप से हिंदुओं के लिए आपके मन से आप भगवान ले लो आप और वो भगवान हर एक मन से नहीं मिलेगा हमारे एक भगवान मिलेगा हमारे मन से आ भगवान आपको कैसा भगवान चाहिए ऐसे हमारे भगवान है, समझे, भयंकर से भयंकर भगवान है, भयंकर भगवान से बड़ी कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा भी नहीं, सौम्य से सौम्य माता सनकादि रूप से देख तो बालक बहु काली ना शिष्य आदमी नंग नरंग बाबा पांच भगवान है, वो भी भगवान है, नारायण रूप से भगवान है, नरसिंह रूप से भगवान है, विष्णु रूप से भगवान है, कृष्ण रूप से भगवान है, कालोश में लोग अक्षय अर्जुन ने पूछा महाराज आप कौन हो, आख्या ये को भानु रूप गुरु आप कौन है महाराज जी आप परिचय दीजिए, आप परिचय हमारे कौन हो, काल काल कालोश यहाँ क्यों आए खा जाऊंगा सबको, अर्जुन डर गया अर्जुन क्या मन रूप देखो देखो डर गया वो अरे माँ के दशा माँ से मूर्ख भावा अरे मूर्खता करता है डरता है मैं तो हूँ समय तो महाराज रूप हुआ मारा तेरी शाम तो बाल मुकुंद मारा तेरी शाम भयन तब तब बेहतर मनो में भय के कारण से मेरे मन में हलचल हो रही है ऐसा रूप देखा नहीं कभी और तू क्या देखे लक्ष्मी जी ने क्या कि मैंने भी नहीं देखा कभी ऐसा देखा नहीं जो सदा साथ है ऐसा रूप नहीं देखा ब्रह्मा जी के माता जी प्रसन्न कहो प्रसन्न क्या करे डर लगता है खुद को ऐसे हमारे भगवान कैसे बढ़िया इस बात भगवान कहते हैं मैं कैसा ही हूँ हूँ मैं ही समझ लो तुम जो दिखता है वो मैं हूँ भगवान है भगवान है फिर मौत हो जाएगी अब मर्जी जैसे रूप धारण करे तुम्हारे मन से आ थोड़े भगवान करेंगे भगवान तो अपना मन से रूप धारण करेंगे करते रहेगा देखो बीमारी आती है कभी मौत आती है मौत रूप से भगवान आते हैं बीमारी रूप से भगवान आते हैं कभी नफा होता है हजार लाख रूपये आ जाते हैं भगवान आते हैं कभी घाटे रूप से भगवान आते हैं कैसी बात है किसने भगवान दिखते अनेक रूप से राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 14 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।